There is no man more dear to me throughout the whole of history than the one who was sent as a guide, leading people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Od njegovih vidljivih, opipljivih, materijalnih mu'džiza jeste i to da se Allahovom tebareke ve taala odredbom njemu mjesec raspolovio. I to su vidjeli ljudi vrlo jasno, bez ikakve sumnje. Islam is what he came to teach, to every corner of the world did he preach, that we can all come together and pray. Hasan bi govorio, rahimehullahu ta'ala, o skupino muslimana, bojte se Allaha. Drvo, jeca i žali za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, žaleći i tugujući zbog rastanka od njega, a vi ste preći da žalite i da vam je žao. Ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya salat. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nijedan Allahov vjerovjesnik nije došao a da mu Allah tebareke ve ta'ala nije podario neku od mu'džiza, od nadnaravnih stvari i pojava, što je bilo jasnim i čvrstim nepobitnim dokazom da su oni zaista Allahovi vjerovjesnici i da je ono sa čime su oni došli čista istina. Allah tebareke ve ta'ala kaže: Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Mi smo poslali naše poslanike sa jasnim dokazima. To jeste sa mu'džizama i potvrdom istinitosti njihove. Wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal-mizan li yaquma an-nasu bil-qist. I sa njima smo objavili knjigu i pravdu da bi ljudi da bi ljudi je uspostavili, to jeste to pravdu međusobno. وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. A spustili smo i dali željezo u kojem je velika snaga i korist ljudima. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Da bi Allah pokazao ko pomaže njega, to jeste njegovu vjeru i njegove poslanike, a nije Allah tebareke ve taala vidio. Inna Allahe kawijun aziz, zaista je Allah snažan i silan. U drugom kuranskom ajetu Allah tebareke ve taala kaže: Laqad anzalna ayatin mubayyinat. I mi smo objavili jasne ajete. A ajet u osnovi znači dokaz i potvrda. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, a Allah upućuje koga hoće na pravi put. Uzvišeni Allah tebareke ve taala upućuje poruku onima koji su se okrenuli od njegove opomene da razmisle o svom statusu i svom pitanju na čemu su. Pa im kaže: Kul, reci Allahu poslaniće, a i oni nakon tebe: Era'aytum in kana min indillahi. Šta mislite ako je ovaj Kur'an od Allaha? On jeste od Allaha. Ali ga oni u osnovi poriču i neće da misle uopšte o njemu, niti da saslušaju njegove dokaze. Pa im Allah, pa im se Allah tebareke ve taala obraća, ne bili razmislili. Šta mislite ako je ovaj Kur'an od Allaha? Thumma kafartum bihi. A nakon toga vi ste ga zanijekali. Men adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Ko je na većoj zabludi od onoga koji je u suprotnosti velikoj sa istinom? To jeste, ima li goreg položaja i statusa kad je ovaj Kur'an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete? Zatim uzvišeni kaže: Senurihim ajatina. Mi ćemo im pokazati naše ajete. Fil afaki, u svemirskim prostranstvima. Wa fi anfusihim, a i u njima samima. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, dok im jasno ne postane da je on, to jeste Kur'an, da je istina. Aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, a zar nije dovoljno gospodaru tvome da je on svjedok svemu? Ela innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, oni su u sumnji u pogledu susreta sa gospodarem svojim. Ela innahu bi kulli shay'in muhit, a zaista on sve obuhvata svojim znanjem i svojom moću. Mu'džize su istina. I Allah tebareke ve ta'ala je njima podržavao i potpomagao svoje vjerovjesnike, salavatullahi wa salamuhu alejhim. Drugi ljudi nisu bili u stanju doći i donijeti takve stvari i takve mu'džize i nadnaravna djela i pojave. Svaki Allahov tebareke ve taala vjerovjesnik imao je ono čime je dokazivao istinito svoga poslanstva i time je izazvao u stvari svoj narod. Ako neće da vjeruju u to sa čime su oni došli, onda neka dođu sa sličnim tome ako istinu govore, a oni to nisu bili u stanju učiniti. Musa alejhi selam, Allah tebareke ve taala je dao 9 ajatin bayyinat, 9 jasnih ajeta i mu'džiza jednu iza druge. Isa alejhi selam, Allah tebareke ve taala mu je dao da oživljava mrtve njegovom subhanahu wa ta'ala odredbom. Spustio mu je hranu s neba i dao mu druge mnogobrojne muđize. Kod Saliha alaihi selam deva je na zahtjev njegovog naroda koji nije htio da vjeruje izašla iz planine koja se otvorila, iz stijene je izašla deva, što je bilo jasnim ajetom i dokazom istinitosti Salihovog alaihi selam poslanstva. Sunce je zadržano da ne zađe. Kada je Allahov vjerovjesnik Juša bin Nun bio pred Bejtul Maqdisom da ga osvoji, vatra nije naudila Ibrahimu alaihi selam i tako dalje. Razne i raznovrsne, mnogobrojne jedna za drugim muđizama davate su Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, pored muđiza koje su slične muđizama prijašnjih poslanika koji su bili prije njega, data je i najveća muđiza, a to je Kur'an Kerim, koja ostaje dokazom do sudnjega dana. Mu'min, vjernik, pred ovim muđizama mu se iman, pored onoga kojeg je u osnovi imao, povećava. I mu'mini kada traže od Allaha tebareke ve ta'ala muđizu, oni je traže da bi se još više njihov iman uvećao i da bi se njihovo srce smirilo, to jeste da bi doživjeli i da bi imali još veće ubjeđenje, to jeste da bi njihovo srce, nakon što njihove oči vide, imalo ajnul jekin. Ibrahim a.s. je rekao: Rabbi erini kejfe tuhjil meuta, gospodaru moj, pokaži mi kako oživljavaš mrtve. Kale evalem tu'min, a Allah mu reče: zar ti ne vjeruješ? A on odgovori: kale bela walakin liyatma inna qalbi, svakako da vjerujem, ali da se moje srce smiri. Allah tebareke ve taala kaže: wa iza ma unzilat suratun, a kada bude neka sura objavljena, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, ima ih koji govore kome će ova povećati njegov iman. To govore oni koji su bolesni srca, koji ne doživljavaju učenje Kur'ana, koji su postali bezosjećajni. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, a što se tiče onih koji vjeruju, mu'mina, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, to im poveća njihov iman, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, i oni se obraduju tim surama. Što se tiče onih koji su se okrenuli od Allahovih tebareke ve taala ajeta i njegove vjere, njima ništa ne koriste ovi ajeti i ove muđize, niti takvima koji ne vjeruju i koji su ogrezli u griješenju koriste bilo kakve opomene. Allah tebareke ve taala kaže: قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, i reci: pogledajte šta je na nebesima i zemlji. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, ali ne koriste ni ajeti niti opomene narodu koji ne vjeruje. Dakle, beskorisno im je to, jer u osnovi oni odbijaju i odbacuju istinu. I kaže uzvišeni: innal ladina haqqat kalimatu rabbika la yu'minun. Oni u pogledu kojih se ostvarila riječ gospodara tvoga da neće da vjeruju, oni ne vjeruju, walau ja'atuhum kullu ayatin, makar im svi ajeti došli, hatta yarawu al'adab al'alim, dok ne vide, ne osjete i ne okuse bolnu kaznu. I kaže: walau fatahna alayhim baban min as-sama, i kada bismo im otvorili vrata na nebu, fadallu fihi ya'rujun, i uzeli se penjati na nebo, لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, oni bi rekli, i nakon tih jasnih i vidljivih čuda i dokaza i muđiza, oni bi i nakon toga rekli: إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, naše su oči samo opijene. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُرُونَ, i mi smo samo narod koji je opčaran. Dakle, zaveli ste nas, opčarali, i to nije istina što ste nam od ajeta i čuda pokazali. I govorili su Musa'u alaihi selam: wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. I govore: koliko nam god doneseš ajeta da bi nas njima opčinio, opsihrio, mi tebi nećemo vjerovati. Dakle, beskorisno im je bilo šta što dođe od ovih jasnih ajeta i Allahovi tebareke ve teala čistih dokaza. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun, a što se tiče onih u čijim srcima je bolest, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, njima ovi ajeti i objava Kur'ana poveća njihovo nevjerovanje na ono nevjerovanje koje su prije imali. A manjkavost je u njima, a ne u Allahovim ajetima. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, i umiru oni kao nevjernici. Nažalost, i pored jasnih, čvrstih i nepobitnih dokaza, ima onih koji su zanijekali i poriču jasne dokaze i mu'džize. I to ni zbog čeg drugoga, već zato što njihov razum, takav kakav jest, ne može da shvati te mu'džize i te nadnaravne pojave i dokaze. Ili zato što to ne odgovara i ne slaže se sa njihovim predstavama o svijetu i s njihovim strastima. Ili zato što ako budu govorili o tim muđizama, odbacit će te muđize i neće ih prihvatiti oni koji zasnivaju sve na viđenju svojim očima, materialistima. Ima ih koji odbijaju i ne prihvataju muđize, pravdajući se time što ako ih priznaju, da to otvara široka vrata da ih drugi iskoriste. Kao što vidimo mađioničare, kao što vidimo sihirbaze i kao što vidimo one koji nisu na pravome putu, a rade čudne stvari i rade ono što ljudi ne mogu da pojme svojim razumom. Isto tako nalaze one koji hoće druge da iskoriste tim stvarima koje drugi ne mogu da učine, pa ih vidimo da uzimaju šiš, to jeste jednu šipku, pa se njom probadaju želeći time da dokažu svoj stepen i čudo koje im je Allah tebareke ve teala podario. i mnoge druge koji se bave sihrom i sličnim stvarima, pa ovi kažu mi ne priznajemo muđize zbog toga što nam je to nejasna stvar, drugi je mogu iskoristiti, pa bolje je da sačuvamo svoju vjeru, da sve u biti ostavimo, doćim to svakako nije ispravno. Postoji jasna razlika između muđiza s jedne strane i onoga što radi ehlul batil, oni koji su na neistini, sa druge strane. Osnovne razlike, ili samo neke od osnovnih razlika, jesu da muđiza ne biva data nikome drugome osim Allahovom vjerovjesniku, a novih vjerovjesnika više nema. Što se tiče drugih stvari koje nisu muđiza, ali su nadprirodne i čine ih oni koji su na neistini, mi odmah prepoznajemo te koji ih čine zato što su lažovi, zato što su teški griješnici, zato što su od onih koji nisu na pravome putu. Allah tebareke ve taala kaže: "Hel unebbiukum ala men tenzelu shayatin?" Hoćete li da vas obavijestim kome dolaze šejtani? To jeste, ko radi te stvari? Tenzelu ala kulli affakin athim. Dolaze oni svakome onome koji izmišlja teške laži i koji je ogrezao u grijesima. Julkune sema, oni nastoje da prisluškuju preko tih šeitana i džina ono što meleki govore, da bi spoznali gajba, oni to ne mogu. Wa ekseruhum kazibun, a većina su lašci. Dakle, jasno se može poznat onaj kome je data muđiza od onoga koji se koristi lažima i neispravnim stvarima da bi ljude iskoristio. Zatim, muđizu ne može uraditi niko od Allahovi tebareke ve taala stvorenja sobom. Ne može je naučiti sobom. Ne može je izvježbati da je uradi, dok ono drugo se može naučiti i izvježbati. Zatim, onaj kome je data muđiza, on poziva Allahu tebareke ve ta'ala, a ne sebi i kršenju šarijata. Doćim onaj ko poziva onome drugome, hoće ljude da iskoristi za svoju korist i za zlo. Još treba napomenuti da Allah tebareke ve ta'ala svojim pokornim, bliskim sebi robovima daje keramete, to jeste počasti na ovome svijetu, kada i kome hoće, prije ahireta. Pa se može desiti da neko ko je od tih Allahu tebareke ve taala bliskih robova, pokornih, da mu Allah tebareke ve taala dadne zbog potrebe u dotičnom mjestu i vremenu keramet, nešto što je izvan ljudske moći, a ne dadne nekome ko je bolji od njega, jer to je Allahu tebareke ve taala izbor. Ali nesumnjivo da kada vidimo kod nekih ljudi nešto što izlazi iz ljudske moći, onda gledamo na njihova djela, pa ako su u skladu sa Kur'anom i sunnetom, onda kažemo da je to od Allaha tebareke ve taala počas i dobro. Doćim, ako su oni na novotarijama, na izmišljanju stvari u vjeri, na lažima, na haram lokmi i zaradi, ako ih vidimo da su na krivome putu, onda je to bez ikakve sumnje što im se radi, što oni čine, da je to od stanja šejtanskih. Molim Allah tebareke ve taala da nas pouči propisima svoje vjere i da nas učvrsti na pravom putu. Kul qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem Allah tebareke ve taala je dao dvije vrste muđiza. Jedna vrsta su muđize koje su materijalne prirode, koje se vide ljudskim očima, koje su ljudi doživjeli, a druga vrsta su jasni ajeti Allahove tebareke ve taala knjige Kur'an Kerima. Što se tiče prve vrste, to su materijalne mođize. Mnogobrojne su materijalne i vidljive mođize koje je dao Allah tebareke ve taala svojem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nešto slično onome što je davao poslanicima i vjerovjesnicima prije njega. Ali ipak i u tome posljednji poslanik alejsatu vesselam, koji je hatemul enbija, pečat svih poslanika, imao je i svoje posebnosti. Od toga je Isra i Mirađ, da je u jednom dijelu noći prebačen iz Mekke u Kudus, a nakon toga u jednom dijelu noći te iste je uzdignut na sedmo nebo. Pa mu je Allah tebareke ve taala pokazao od svojih ajeta zaista jedno veliko čudo, što nam je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem prenio u svojim hadisima. Od njegovih vidljivih, opipljivih, materijalnih mođiza jeste i to da se Allahovom tebareke ve taala odredbom njemu mjesec raspolovio. I to su vidjeli ljudi vrlo jasno, bez ikakve sumnje. Od njegovih muđiza jeste i to da je palmino deblo jecalo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da mu je kamen selam nazivao. Od njegovih muđiza jeste da je pozvao drvo pa mu se ono odazvalo i krenulo prema njemu i ponovo se vratilo na svoje mjesto. Od njegovih muđiza je i umnožavanje hrane, veliki bereket koji Allah tebareke ve taala dao, tako da je u jednoj maloj posudi ono što je bilo hrane bilo dovoljno stotinama ljudi da jedu i hrana je ostala onakva kakva je i bila prije. Od toga je da je voda ključala, izlazila, izvirala između njegovih mubarek prstiju alejsalatu vesselam. Od toga je da je liječio svoje ashabe alejsalatu vesselam. Od toga je da mu je Allah tebareke ve taala dovu primao u trenu kada mu se alejsalatu vesselam obratio. Od toga je da ga je uzvišeni tebareke ve taala obavijestio o nekim stvarima gajba, kažemo o nekim stvarima gajba, koje su ljudima bile nepoznate. Radilo se o stvarima koje su se dešavale u tome trenu, kao što je bio slučaj smrti Neđašije, a tada nisu imali savremenih sredstava informisanja, ili nešto drugo od savremenih tadašnjih događaja, ili se radilo o stvarima o kojima je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u budućnosti da će se desiti, pa su se one upravo tako desile. To su samo neke od muđiza o kojima će inshallah tebareke ve taala posebno i podrobnije biti govora. Što se tiče druge vrste muđiza, to su Allahovi ajeti u Allahovoj tebareke ve taala knjizi Kur'ani Kerim. Allah uzvišeni kaže: "Evalem yakfihim anna anzalna alejka al-kitaba yutla alejhim." Zar im nije dovoljno što smo mi objavili tebi knjigu koja im se uči? Inna fi zalika lirahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Zaista je u tome milost i opomena narodu koji vjeruje. U hadisu kojeg bilježi Buhari i Muslim, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, je da je rekao: ma min al enbija i nebijun illa u'tije min al ajati ma mislehu amana alaihi al bešar. Nema ni jednog vjerovjesnika, a da mu nije dato od muđiza, od dokaza u što su vjerovali ljudi. Ili na osnovu čega su vjerovali ljudi. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. A meni je ono što je dato bio vahij koji mi je Allah objavio. Fa arju an akuna aktharuhum tab'an yawm al-qiyamah. Pa želim da imam najviše sljedbenika na sudnjemu danu. Dakle, ova trajna muđiza do sudnjega dana, Kur'an i Kerim, je dokazom ljudima kroz generacije i kroz stoljeća i nadat se da će najviše sljedbenika biti upravo sljedbenika ovog časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. To je najveća muđiza i trajna muđiza. Najveće nešto što je Allah tebareke ve taala dao bilo kome od svojih vjerovjesnika. U Kur'an Kerimu su nauke je znanje o kome ljudski razum nije mogao ni pomišljati, a kamoli ga poznavati. U njemu je od jasnog i čistog i čvrstog govora ono čime je Allah tebareke ve ta'ala izazvao cijelo čovječanstvo i ljude i džine da dođu sa barem jednom surom sličnom kuranskoj. Pa to nisu bili u stanju da učini. U njemu su vijesti o gajb stvarima. To jeste onome što je za nas nevidljivo i nepoznato. Radilo se o prošlim narodima ili se radilo o budućnosti, ili se radilo o onome što je u ljudskim prsima, a Allah tebareke ve taala to najbolje zna. U njemu je uputa ljudima koji traže Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. Allah tebareke ve taala ovom knjigom čuva našu vjeru i naše živote i naše razume. Čuva naše porijeklo i čuva našu čast, čuva naše imetke, čuva naše islamsko bratstvo, čuva naš ahlak. Objavljeni su u Kur'an i Kerimu propisi koji vrijede za svako vrijeme i za svako mjesto do sudnjega dana. U ovoj knjizi je naša snaga i naš ponos kada je dobro naučimo i po njoj radimo i izvršavamo svoje obaveze u pogledu nje. Nije ostavljeno ni jedno dobro, a da nam na njega nije ova Allahova tebareke ve taala knjiga i vječna muđiza ukazala na to, niti je ostavljeno bilo kakvo zlo, a da na to nismo upozoreni. Molim Allah tebareke ve taala da nam se svima smilije. Allahumma izzal islama il muslimin. Allahumma ansur men nasara din. Wa ahdhul men khadhala il muslimin. Wa a'li kelimata il haqqi wa dini ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyusha il muslimina wa asakira il muwahidin. Allahumma afriq alayhim sabran wa thabbit aqdamahum. Wa ansurhum ala qawm il kafirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa al'afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Then the one who was sent as a guide, leading people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God whom we must all fear. Inviting people towards Allah, his name is Muhammad Mustafa. His name is Muhammad. شفت جا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He is the greatest man of all time. He came to teach the whole of mankind that we must worship only one Lord. Besides Him there is no other God. Islam is what He came to teach. To every corner of the world did He preach that we can all come together and pray to the One who provides every day. To the One who provides every day. بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He was a shelter for the orphans and poor. He is my only ticket for the heaven door. He confirmed all that was said before. Then the whole world, do I love Him more? I swear if I only had a chance to go back in time for one glance at the face of Muhammad Amin, I would wonder whether I had a dream. I would wonder whether I had a dream. بلغ الأولى بكماله كشفت جا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. There is no man more dear to me throughout the whole of history than the One who was sent as a guide, leading people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God whom we must all fear, inviting people towards Allah. His name is Muhammad Mustafa. بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الله تبارك وتعالى يدعو سومه vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem mnogobrojne mu'đize, mnogobrojne ajete, dokaze, pojave i događaje koji su izvan ljudske moći, koji su nadprirodni, koje niko od ljudi ne može učiniti osim Allahovim tebareke ve ta'ala izunom i njegovom dozvolom, što je svakako potvrdom i dokazom jasnim istinitosti njegovoga poslanstva. I to nam čini našu obavezu još većom u pogledu ovog časnog poslanika, ali i salatu wasalam, da ga vjerujemo i da mu vjerujemo, da ga volimo, da ga slijedimo, da njegov sud u svim pitanjima prihvatamo, da nam on bude draži od svega drugoga na ovom svijetu, a ta ljubav je svakako u osnovi ljubav prema Allahu tebareke ve teala, onome koji ga je i poslao. Ovo nas podsjeća i na još jednu veću našu obavezu prema ovom časnom poslaniku alejhiselatu vesselam, da se poznaje njegov sunnet, da se uči, da se o njemu kazuje i da se on slijedi. Mi ćemo ovom prilikom spomenuti neke od mu'džiza koje je Allah tebareke ve teala dao ovome časnome poslaniku alejhiselatu vesselam. Bez ikakve sumnje, nakon Kur'ana Kerima, koja je najveća mu'džiza i najveće nešto što je dao Allah tebareke ve teala nekome od svojih poslanika i što ostaje dokazom do sudnjega dana istinitosti ove vjere i njenog poslanika alejhiselatu vesselam, nakon Kur'ana Kerima najveća mu'džiza je El Isra wal Mi'raj. To jeste to što je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam u jednom dijelu noći prebačen iz Mekke u Kudus, u Bejtul Maqdis, a nakon toga je uzdignut do sedmoga neba. Allah tebareke ve teala kaže: Subhanallazi esra bi abdihi lejlan min al mesjidil harami ila al mesjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Neka je slavljen onaj koji je u jednom dijelu noći prenio svoga poslanika, prenio svoga roba iz Mesdžidul Harama koji je u Mekki do Mesdžidul Aqsa koji je u Kudusu u Jerusalimu, alladhi barakna hawla, oko kojeg smo mi blagoslov učinili, da bismo mu pokazali neke od naših velikih znamenja. Zaista je on, Allah tebareke ve teala, onaj koji sve čuje i sve vidi. Na tom velikom putovanju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio mnogo toga i hadisi koji govore o ovoj temi podrobno opisuju šta je vidio i šta je doživio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tom veličanstvenom i čudesnom putovanju. Od onoga što je vidio jeste El Bejtul Ma'mur, posjećena kuća ili Allahova tebareke ve teala kuća, Bejtullah, koja se nalazi na sedmome nebu i do koje dolazi svaki dan 70.000 meleka i tu klanjaju i nikada više se na to mjesto ne vraćaju. Pokazan mu je i džennetul me'va, pokazao mu se i melek Džibril u njegovom stvarnom liku, a on ima 600 krila. Na ovome veličanstvenom putovanju Allah tebareke ve teala je propisao najvažniji temelj islama nakon šehadeta, a to je namaz. Ono što je praktična razlika između vjernika i nevjernika. Vidio je Isa alejhiselam i opisao ga kako on izgleda. Iako je među njima nekoliko stotina godina vremenske razlike i udaljenosti. Opisao je Ibrahima alejhiselam, opisao svoj razgovor sa Ademom alejhiselam, sa Isaom i Jahjaom, sa Harunom i Musaom, sa Idrisom. I zaista ovi hadisi koji govore o Israu i Mirađu treba im posvetiti posebnu pažnju, a inšallah o tom potom jednom drugom inšallah prilikom. Ono što ovdje treba posebno spomenuti jeste činjenica da je Allah tebareke ve teala nakon što se vratio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa tog noćnog veličanstvenog putovanja u Meku pokazao Bejtul Makdis, sveti hram u Kudusu u Jerusalimu, Resulu sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je njegov narod porekao i poricao da je on mogao u jednoj noći otići i vratiti se do Bejtul Maktisa. A nije ih još bio obavijestio o još većem putovanju od toga, a to je do sedmoga neba. U hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Džabir ibn Abdullaha radijallahu anhuma se kaže da je čuo Allahovog poslanika alejsatu vesselam da je rekao: lemma kezebetni Kurejšun kumtu fil hijri. Kada su Kurejšije zanijekale, ja sam se našao u hijru, a hijr to je onaj ograđeni prostor u blizini Kabe, polukružnog oblika. Fajal Allahu li Bayt al-Maqdis. Fajal Allahu li Bayt al-Maqdis. Pa mi je Allah pokazao Bayt al-Maqdis. Fatafaftu akhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi. Pa sam uzeo da im opisujem njegove ajete i ono što se u njemu i na njemu nalazi, a ja sam gledao u njega. U drugom rivajtu kojeg nam bilježi imam Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu se podrobnije kaže u podužem hadisu: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. Nalazio sam se u hijru, to je pored Kabe, a Kurejšije su me pitale o noćnom mom putovanju. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. Pa su me pitali o nekim pojedinostima o Bejtul Maqdisu koje nisam zapamtio. Pa Allahu poslanik alejsatu selam kaže: pa me je obuzela muka i teškoća koja nije me prije toga nikada obuzela. Farafa'ahu Allahu li anzuru ilayhi. Pa mi ga je Allah podigao, uzdigao da gledam u Bejtul Maqdis. Ma yes'aluni an shay'in illa anba'tuhum bihi. I ni o čemu me nisu pitali, a da im ja nisam o tome odgovorio. Isto tako u jednom drugome rivajetu koji je isto poduži, a bilježi ga imami Ahmed u svome Musnedu, a sahih je od Ebu Hureyre radijallahu anhu, od Ibn Abbasa radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo svoje noćno putovanje, spomenuo je Ebu Džehlu koji je došao da ga pita ima li šta novo, želeći da nešto novo sazna od Allahovog poslanika ali sad selam, kako bi mu se suprotstavio. Kada je rekao to Ebu Džehlu, on mu reče: da li si spreman to reći svome narodu, želeći na taj način da ga ismije i ponizi. Kada im je rekao da je otišao za istu noć do Bejtul Makdisa i vratio sa njima, je trebalo mjesec dana putovanja. Ovaj rivajt kaže: pa su neki uzeli udarat svojim rukama, pljeskati i smijavajući se tome govoru Resula sallallahu alaihi ve sellem, a drugi uzeše i staviše svoje ruke na glavu, uvatiše se za glavu, dakle pokazujući svoje čuđenje šta ovaj priča i govori. Pa su ga pitali: a možeš li ti nama opisati Bejtul Makdis? A među tim narodom je bilo onih koji su prije putovali i vidjeli ga. Pa reče Allahu poslanik ali sad sam, pa sam ga uzeo opisivati dok mi se neke stvari nisu pomiješale, jer on je to vidio, ali ko će zapamtiti u prvoj prilici sve šta je vidio i pojedinosti. Pa reče Allahu poslanik ali sad sam, pa mi Allah pokaza Bejtul Makdis da gledam u njega tako da sam ga opisao onakvog kakav on jeste. Pa rekoše ljudi: što se tiče opisa, tako nam Allaha, ispravno je rekao. Pitali ga o pojedinostima, sve im je to odgovorio. Od muđiza koje mu je Allah tebareke ve taala podario, od velikih muđiza, jeste da se mjesec raspolovio. Kazivanja koja nam govori i rivajeti, predanja koja nam opisuju rascijepljenje mjeseca su mutevatir, dakle u tolikome broju da nikakve sumnje u njih ne može biti, kao što to kaže poznati islamski učenjak i komentator Kur'ana Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. I kaže: to je pitanje oko kojeg nema razilaženja i to je jedna od velikih muđiza Allahovog poslanika ali sada selam. Allah uzvišeni kaže: iqtarabati sa'atu wanshaqqa al-qamar, približio se sudnji dan i mjesec se raspolovio. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da su stanovnici Mekke pitali Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da im pokaže kakav znak ili kakav ajet, pa im je pokazao na mjesec koji se raspolovio tako da su vidjeli brdo Hira ili Džebeli Nur, da su ga vidjeli između dvije polovice mjeseca, dakle sa dvije strane toga brda je dvije su polovice bile, dakle nije to bilo nešto što se malo rascijepilo ili da bi mogao neko posumnjati u to, nego vrlo jasno. A od Ibni Mes'uda radijallahu anhu se bilježi u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, da je rekao: raspolovio se mjesec, a mi smo bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem na Mini, pa on reče: posvjedočite. Jedan dio mjeseca je bio s jedne, a drugi dio sa druge strane planine. I u to su posumnjali mušici Kurejša, pa su rekli: opčinio nas je i opsihrio nas je Muhammed, nego sad čekajte dok dođu putnici sa svojih putovanja, da ih pitamo da li su i oni slično vidjeli. Pa kada su se oni vratili i posvjedočili da su u tome vremenu i oni to vidjeli, nestalo je bilo kakve sumnje da je to zaista pravi Allahu te bareke ve taala ajet i dokaz njegovom poslaniku ali izato selam. O ovome se podrobnije govori na početku sure El Kamer u tefsiru ovih ajeta kod Ibnu Kefira i drugih mufesira rahimahumullahu ta'ala. Od ajeta koje mu je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala podario jeste plač drveta. I to neki ubrajaju da je od većih muđiza nego ona koja je data Isau alejhiselam u oživljavanju mrtvih Allahovom tebareke ve ta'ala odredbom. Allahov poslanik alejhiselam držao bi hutbu, obraćao se svojim ashabima, a bio je u svojoj džamii naslonjen na jedno deblo, na jedno drvo. Pa neki rekoše: da ti napravimo mimber. Da ti napravimo mimber. Pa su mu napravili mimber od dvije stepenice, a na trećoj bi sjedio. Od dvije stepenice, a na trećoj bi sjedio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je uzeo Allahov poslanik alejhiselatu vesselam da se obrati ashabima, svi prisutni, dakle nije se radilo o jednome niti o kazivanju jednog, nego svi prisutni u džamiji Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam, čuli su plač toga drveta kao plač djeteta, jecanje. Zatim priđe Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tome drvetu i približi ga sebi, uze i zagrli ga, tako da ga na taj način smiri, a onda reče: kanet tebki ala ma kanet tesma'u min adh-dhikri indaha. Plakalo je ovo drvo i jecalo zbog nedostatka slušanja zikra koje je dotada slušalo kod sebe. Ovaj hadis bilježi imam el-Buhari. U sunanu ed-Darimija sa sahih senedom se bilježi rivajet isto na ovu temu, gdje kaže Allahu poslanik alejhiselatu vesselam: ema wallazi nafsu muhammedin bijedihi, tako mi onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova, to jeste Allah tebareke ve ta'ala, lev lem eltezimhu lema zale hakeza ila jeumil qijameti, da ga nisam prigrlio neprestano bi tako plakao do kijametskog dana, huznen ala rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem, žaleći za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je naredio da se to deblo zakopa, isto kao što se kopavaju umrli od ljudi. E, Al-Hasan bi govorio rahimehullahu ta'ala kada bi spominjao ove hadise: Ya ma'ashar al-muslimin, o skupino muslimana, al-khashiyate, bojte se Allaha, al-khashabatu tahunnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shauqan ila liqaihi, drvo jeca i žali za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, žaleći i tugujući zbog rastanka od njega. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilayhi, a vi ste preći da žalite i da vam je žao što niste uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ako nismo uz njega dok je bio na ovom svijetu živ, onda smo uz njegov sunnet. Ako bude u sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem na ovom svijetu, bit će sa njim inša Allah na ahiretu. Od velikih jasnih ajeta koji su dati Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jeste i ono što se spominje od Enes ibn Malika radijallahu anhu, a nalazi se u oba sahiha i u Buhari i Muslimu, da je bio jedan čovjek, kršćanin, koji je primio islam i znao je učit suru Al-Bekaru i Ali Imran, dakle velike sure iz Kur'ana, i pisao je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a onda se nakon izvjesnog vremena vratio u kršćanstvo. Govoreći: ma jedri Muhammedun illa ma ketebtu lehu, ne zna Muhammed ništa drugo osim ono što mu ja napišem, želeći na taj način da skrnavi ličnost i ponizi Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa mu je Allah tebareke ve ta'ala dao da mu dođe njegov eđel, da umre taj čovjek. I izutra nakon što je ukopan, zemlja ga je izbacila svoju površinu. Pa su rekli njegovi drugovi i njegovo društvo: to su uradili Muhammed i njegovo društvo zato što je pobjegao od njih, pa su iskopali njegov kabur i izbacili ga napolje. Pa su mu iskopali drugi kabur još dublji nego onaj prvi, kad drugog dana isto se sa njim desi kao i ovoga i onoga prvoga dana. Isto su rekli kao i prije, pa su mu onda posebno duboku jamu iskopali i koliko god su dublje mogli, i trećeg dana ga je zemlja izbacila. Kada se to desilo, oni su shvatili da to nije djelo ljudi i ostavili su ga tako. U drugome rivajetu se spominje kod imama El-Bezara sa sahih senedom, lancem prenosilaca, od Enes ibn Malika radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem poslao jednog od svojih ashaba nekome čovjeku koji je bio prvak u džahilijetu, dakle među nemuslimanima, nevjernicima, da ga ovaj pozove u islam. Pa ovaj reče: šta je to taj tvoj gospodar kome me ti pozivaš? Je li on od željeza ili je on od srebra ili je on od zlata? Pa je ovaj ashab došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga o odgovoru ovoga, pa ga je sa istim poslao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa istim pozivom po drugi put ovome, i isto je odgovorio, i po treći put je isto tako ovaj ashab došao. A nakon toga, nakon što je ovaj po treći put odbio ismijavajući se, izigravajući sa gospodarom, pokušavajući izigravati se sa ovom vjerom i gospodarom svih svjetova, Allahom tebareke wa ta'ala. Kaže ovaj rivajet, fa arsala Allahu tebareke wa ta'ala sa'iqatan, pa Allah tebareke wa ta'ala na njega posla munju. Fa ahraqathu, pa koja ga spali, toga nevjernika. Nakon što je treći put pozvan u islam i nakon što je treći put odbio i smijavajući se s njime. Pa reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha tebareke ve teala kad ersala ala sahibike sa'iqatan fa ahraqathu. Allah je onome kome si ti išao poslao munju koja ga je spalila. Pa je Allah uzvišeni objavio ajet wa yursilu sawa'iqa, i on šalje munju i gromove, fa yusibu biha men yasha, i njima pogađa koga hoće, wa hum yujadiluna fillah, a oni o Allahu raspravljaju, wa huwa shadidul mihal, a Allah je sve u stanju da učini, on je kadar svemu. Od jasnih ajeta koje Allah tebareke ve taala dao svome poslaniku alejhi salatu vesselam jeste ono što spominje imam Es-Suyuti u Ed-Durr al-Mansur, a pripisuje ga Ibn Mirdawayhu i Ebu Nuaymu u Ed-Dalailu, i kaže da je sahih seneda da je u Mekki bio čovjek koji se zove Ebu Mu'ayt, i sjedio bi ponekada sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, nije ga uznemiravao, bio je blag čovjek. Dok su druge Kurejšije, to jeste mušrici, među njima uznemiravali Resula sallallahu alejhi ve sellem i svojim postupcima i svojim riječima na svaki način, Ebu Mu'ayt je imao jednog prisnog prijatelja svoga koji je bio u to vrijeme odsutan, pa kada se ovaj vratio sa putovanja upita svoju ženu šta je bilo sa njegovog prijatelja Ebu Mu'ayta, a ona mu reče sabe je Ebu Mu'ayt, Ebu Mu'ayt je postao sabihin, kao što u današnje vrijeme nadijevaju svakakva i razna imena onima koji hoće da ispravno se drže i izvorno vjere dini islama i sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. Reče mu žena, postao je sabin, to jeste odmetnuo se od vjere svojih predaka. Kada je osvanuo, dođe mu ovaj Ebu Mu'ayt, a on od njega ne htje da primiti ni pozdrav. Pa ovaj pita, a zašto to kaže, ostavio si vjeru svojih predaka i neću se promijeniti u pogledu tebe dok ne dođeš tome čovjeku i dok mu ne pljuneš u lice i dok mu ne kažeš najgore što može biti. To je ovaj učinio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa drugo uzvratio osim što je očistio svoje lice, okrenuo se ovome i rekao in wajadtuka kharijan min jibali makkah adribu unuqaka sabra, ako te nađem izvan planina Mekke, ja ću te ubiti kao zarobljenik. Kurejšije su znale kad im kaže nešto ili obeća Allahu poslanik sa zrnom da je to istina, i pribojavali su se toga jer su znali da on ne govori po sebi nego da je to objava od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Kada je bio dan Bedra, izašli su mušrici da se bore protiv Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i muslimana, a ovaj je htio da ostane u Mekki sjećajući se riječi Resula sallallahu alaihi ve sellem. A onda mu njegovo društvo rekoše: zašto ne izlaziš? A on im odgovori: ovaj čovjek mi je zaprijetio ako me nađe izvan planina Mekke da će me ubiti, i to kao zarobljenika. A ovi mu rekoše: mi ćemo tebi dati crvenu devu. To je posebna deva koju ne mogu druge stići. Tako je snažna i brza. Pa ako mi izgubimo u ovoj bitci, ti ćeš poletit na njoj. Takva je. Pa je izašao sa njima. Kada je Allah tebareke ve taala porazio i ponizio mušrike, njegova deva je upala u pijesak. Pa ga je Allahov poslanik alejhi selam uzeo kao zarobljenika među 70-oricom mušrika Kurejša. Tada Ebu Muajt reče: ubit ćeš me pored ovih ovolikih? A on reče: da, zbog onoga što si ti učinio. Pa je Allah tebareke ve ta'ala u pogledu Ebu Muajta objavio svoje ajete iz sure Furkan: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. I na dan kada nepravednik bude grizao svoje ruke, to jeste od velikog jada uzet će pa će se ujedati za svoje ruke, ne zna više šta će. Da može, izašao bi iz svoje kože. Da može, sebi bi dokrajčio na sudnjemu danu. Ali ne može, nema više smrti. Vječnost je ili u uživanju ili u patnji, ne daj Bože. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. I reći će: kamo sreće da sam uzeo put Allahovog poslanika. يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Teško li se meni da Bog do nisam uzeo toga i toga za prisnoga prijatelja. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. On me odvratio od opomene, od Kur'ana, od Islama, od poslanika ali sad vasalam, nakon što mi je došla. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. A šeitan čovjeka ostavlja na cjedilu. To jeste, prvo te navrati i nagovori, a onda kad stradaš i propadneš, onda ti taj šeitan dođe i kaže: ja nemam ništa s tobom, ja se tebe odričem, ja se Allaha bojim. Dočim tomu ništa ne koristi ni jednome ni drugome. I koliko takvoga društva je bilo i ima koji odvraćaju od pravog puta i koji su odvratili one koji su krenuli pravim putem, ali nisu mogli da ustraju zbog takvoga društva, zato što su im takvi prigovarali u pogledu njihovog islama, u pogledu njihovog namaza i tako dalje, i ovi su onda se vratili svojim stopama unazad, vratili se u džahilije, da nas Allah tebareke ve teala sve toga sačuva. Nama je poznato da Allahov poslanik alejhi selam u osnovi nije se svetio ljudima. U osnovi nije se svetio ljudima, jer on je vjerovjesnik Allahove milosti. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. i nismo te poslali osim da budeš milost svim svjetovima. Dočim bilo je izuzetnih situacija koje su zahtijevale onima koji su prešli svaku granicu i svaku mjeru, da se ne bi shvatilo među ljudima da se može raditi šta, ko i kako hoće sa ovim poslanikom i ovom vjerom. I tako je bilo tih situacija gdje je trebalo zaista pokazati snagu islama i odlučnost, i da bi bilo poukom drugima da se ne šali u pogledu ove vjere, din islama. Inače, najčešće znamo da je Allahov poslanik alejhi selam upraštao i kada su njemu nažao činili, poznato nam je kada je otišao u Taif da pozove ljude u islam, pa su oni navratili neuračunjive i djecu da ga gađaju kamenicama i tako protjeraju i udalje iz toga mjesta, pa je Allah tebareke ve taala poslao meleka brda i planina Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako hoće da Allah uzvišeni uništi taj narod, uništi to mjesto zbog toga što su tako učinili sa Allahovim poslanikom alejhi ve sellem, pa vidimo da Allahov poslanik alejhi ve sellem kaže: ja se nadam da će Allah uzvišeni izvesti iz potomstva toga naroda one koji će samo Allahu ibadet činiti i ni u čemu mu neće nikoga pridruživati, širk mu činiti neće. Dakle, vidimo i pored tih tolikih iskušenja i napada na njega, da je imao milosti prema ljudima i da je često opraštao, a izuzetak su ovo bile, dakle, bili određeni događaji gdje je trebalo da se pokaže da se nije sa ovom vjerom igrati niti šaviti. U jednom drugom rivajetu jeste i ono što nam spominje Ibn Mesud radijallahu anhu i kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom dok je bio u Mekki klanjao je kod Bejtullaha, a Ebu Džehl i njegova skupina su bili u blizini te rekoše jedni drugima: ko će od vas donijeti unutrašnjost, unutricu deve? I znamo kolika je deva i da je njena unutrica velika, pa da je stavi na leđa Muhammedova kada bude na seđdi. Pogledajte, dakle, nisu ga puštali na miru ni kada je bio kod Kjabe, kada je bio u namazu i ibadetu. Šta je to drugima smetalo? Šta danas drugima smeta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Šta im smeta njegova nauka, njegovo poslanstvo i istina sa kojom ga je Allah tebareke ve taala poslao? Ali šejtan ne da mira. Šejtan ne da mira. Dakle, hoće ljude da odvodi i odvraća sa pravoga puta. Tako da se jedan između njih javio, jedan nesretnik, koji je rekao da će to izvršiti. U ovom rivajetu Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže: ja sam to gledao, ali ništa tom prilikom ja nisam mogao učiniti. Zašto? Zato što je bio od potlačenih muslimana. Nije imao snage ni mogućnosti da se odupre tim mušricima. Oni uzeše, nakon što su to uradili, uzeše se smijati i naginjati od velikog smijeha jedan na drugoga. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na seđdi ne dižući svoju glavu dok nije došla Fatima radijallahu anha, njegova kćerka, i to skinula sa njegovih leđa, pa je nakon toga digao glavu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahumme, Allahu moj, alejke bi Kurejš, ti se osveti Kurejšu. Koji je to na njih utica imalo? Jer znali su da on istinu govori. I znali su da je njegovo obećanje istina. Jer su prevršili svaku mjeru i svaku granicu. To reče tri puta. A njima je bilo teško da ne može više biti. Zatim reče Allahu poslanik alejselam: Allahumma alejke bi Ebi Džehl. Allahu moj, osveti se Ebu Džehlu. Poče ih po imenici spominjati. Wa alejke bi Utbe ibn Rabija. I osveti se Utbi ibn Rabiji. Wa Šejbe ibn Rabija. I Šejbi ibn Rabiji. Wal Walid ibn Utbe. I Velid ibn Utbi. Wa Umeyje ibn Halef. I Umeyje ibn Halef. وعقبة ابن معيط عقبة ابن معيط وعد السابعة فلم نحفظ اسبمنو je i sedmog, al nismo njegovo ime upamtili. Ali u drugom rivajetu se spominje da je to bio Ubej ibn Halef. قال Pa reče ravija, prenosioc ovoga hadisa, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, to jeste Allah tebareke ve teala, لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vidio sam sve one koje je pobrojao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, sar'a fi qalibi bedr, vidio sam ih povaljane mrtve na bedru. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala ostvario dovu svoga Resula sallallahu alejhi ve sellem, što od velikih ajeta i mu'džiza, jer koliko je bilo od vremena tih progona i koji su događaji sve u međuvremenu bili i koja je to promjena na ti prvaci mušrika, nevjernici koji su se do juče iživljavali i ismijavali na račun ove vjere i njenih sljedbenika i prije svega njenog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, vidimo da Allah tebareke ve ta'ala usliša dovu svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem i da se osveti tim nevjernicima. Još ćemo spomenuti jedan primjer između mnogobrojnih, a inšallah da nam Allah tebareke ve teala dadne priliku da još o ovoj temi podrobnije progovorimo, jer ovo je sve hrana za dušu i užitak za srce muminsko, što povećava iman jednom muminu na onaj iman koji je imao i svakako daje mu podršku u vremenima iskušenja, daje mu podsticaj da još više upozna ovu vjeru i njene propise, da po njoj radi i da ustraje, da bude nepokolebljiv na pravom putu sirata mustakima. Ovaj hadis koji smo prije spomenuli bilježi ga i Buharija i Muslim. A ovaj koji ćemo sad spomenuti bilježi ga imam i Muslim od Seleme ibn Ekva radijallahu anhu, da je čovjek ene rađulen ekele inda Resulillahi sallallahu sallam bišimaliji. Da jedan čovjek jeo u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu sallam lijevom rukom. Znamo da je to zabranjeno, da je propis da se jede desnom rukom i da se daje desnom rukom i da se uzima desnom rukom i tako dalje. Fa kale kul bijeminik. Pa mu reče Allahov poslanik sallallahu sallam, jedi desnom rukom. Kale la estati. A ovaj reče, ne mogu. To nije rekao ne mogu, što zaista ne može, što ima neku zapreku fizičku, nego iz oholosti je rekao, ne mogu ja to. Odbijajući naredbu riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa ravija ovoga hadisa, hadis bilježi imam i Muslim, kaže, lestatat, ne mogao, reče mu poslanik alejhiselam. Ma mena'ahu illa al-kibr. Ništa ga drugo nije spriječilo osim kibur, oholost, da posluša Resula s.a.v. I kaže ovaj ravija, fema refe'aha ila fihi. I tu ruku svoju desnu više ne podiže svojim ustima. Ruka mu se oduzela. Jer je ovo Allahov poslanik. Dolazi sa istinom, dolazi sa rahmetom od Allaha tebareke ve teala, sa uputom, sa svakim dobrom. I on te poziva u to, a ti iz oholosti nećeš da prihvatiš to. Wallahi, nije se s time igrati šalit. Nije se s time igrati šalit. U drugom rivajetu kojeg bilježi imam el-Buhari, od Sa'id ibn al-Musayyiba, rahimehullahu ta'ala, od njegovog oca, da je njegov otac došao Allahovom poslaniku alejhiselatu vesselam pa mu reče Allahov resul alejhiselatu vesselam, mesmuk, kako se zoveš? A on reče Huzn, ime mu Huzn, a Huzn znači tužan. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, kada bi mu se spomenulo neko ime koje nije prilično, on bi ga mijenjao ashabima, rekao bi zamijeni to ime za drugo bolje ime, ostavi to i tako dalje. Pa mu reče Allahov poslanik alejhiselatu vesselam na te riječi, reče mu ente sehl, tebi je ime sehl, a sehl znači prijatan, lijep i tako dalje, ima više lijepih značenja. A ovaj odgovori, la ugayru ismen semanihi ebi, neću ja promijeniti ime kojim me je moj otac nazvao. I ovaj ravija ibn al-Musayyib kaže, fema zaletil huzunetu fina ba'du. I neprestano među njegovim potomcima ti ćeš naći tugu. I zaista te njegove potomke, zbog toga imena koje nije tio da promijeni, vidiš da je na njihovom licu tuga po tome što je to ostalo. Spomenut ćemo još jedno od ovih velikih ajeta i muđiza među mnogobrojnima, inša Allah, a nastavak ako Allah te bareke ve ta'ala slijedi. A to je rivajet kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Džabir ibn Abdullaha radijallahu anhuma, da je rekao, bio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jednoj od bitaka, pa je moja deva usporila, kasnila iza drugih i umorila se, pa mi dođe Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i reče Džabir, a on odgovori neam. Da, Allahu poslaniće, kaže, maša enuk, šta ti je? A ja mu rekao, moja deva kasni jer se umorila, ja sam zakasnio ili zaostao sam iza ostalog dijela vojske. Pa uze Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa malo podbode svojim štapom tu devu i reče mu irkeb, sad uzješ. Farakibtuhu, i ja uzjaha na tu devu. Falaqad ra'aytuhu akuffuhu an rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, pa je vidje i nađo da sam je morao zadržavati da ne prestigne Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, domalo je bila zadnja, sad je prva. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi ide, umalo da njegovu devu pretiče. To je od bereketa dove Allahovog poslanika, ali sad sam jasnih ajeta. Inša Allah, u nastavku ćemo kazivati, kad Allah te bareke ve ta'ala dozvoli, kako mu se jedna deva požalila. Kako je zaplakala pred Resulom sa sallam. I kako je on obrisao njene suze i potražio njenoga vlasnika da ga pita što, da mu kaže zašto on to radi sa te deve, i mnoge druge muđize vezane za umnožavanje hrane koje mu je Allah tebareke ve teala dao, gdje su stotine ljudi iz jedne male posude jele, a ono ostalo na kraju isto kao što je i bilo. I mnoge druge, inšallah, ostavit ćemo o tome da progovorimo, inšallah, u narednim kazivanjima. Molim Allah tebareke ve teala da nas učvrsti u našem vjerovanju, da nam dadne takvaluk, da nas pomogne na putu njegovoga zadovoljstva. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah tebareke ve teala.